49 zł, oszczędzając 200 zł. Jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, tu program trzeci po godzinie 18. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest 16 dzień czerwca, jest piątek, a przed nami serwis Krzysztof Zyblewski. Nie żyje były kanclerz Niemiec Helmut Kohl, miał 87 lat. Po antypolskich incydentach władze Lwowa stawiają posterunek Gwardii Narodowej przed polskim konsulatem. Koniec z kolorowym oświetleniem kamienic i straganami, z czym popadnie. Władze Krakowa chcą uporządkować centrum. Nie żyje Helmut Kohl, wieloletni kanclerz Niemiec. Jak podaje dziennik Bild, polityk zmarł w swoim domu w Ludwigshafen w Nadrenii Palatynacie. Miał 87 lat. Kohl stał na czele niemieckiego rządu w latach 1982-1998. Podczas 16 lat jego rządów dobiegła końca zimna wojna, a zachodnie i wschodnie Niemcy zostały zjednoczone. W powojennej historii Niemiec był najdłużej urzędującym kanclerzem. Rządził w sposób świadomy, mówi dr Maciej Szymanowski z Uniwersytetu Katolickiego w Budapeszcie. Myślę, że odchodzi człowiek, który miał świadomość tego, że Niemcy są mocarstwem, ale nie w pojedynkę, i że Niemcy powinny prowadzić taką politykę w Unii Europejskiej, w Europie, aby nie wpadły w samoizolację. Ze względu na stan zdrowia Kohl w ostatnich latach niemal całkowicie wycofał się z życia publicznego. Zmianami w programie Rodzina 500+, Sejm zajmie się już we wtorek, zapowiada minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Na najbliższym posiedzeniu posłowie zajmą się programem wsparcia rodzin, poinformowała w TVP Info Elżbieta Rafalska. Zmieni się trochę mechanizm liczenia i definicja utraty dochodu bądź uzyskania dochodu. Zmiany będą dotyczyły też opieki naprzemiennej oraz deklaracji dotyczących samotnego wychowywania dzieci. Jak zapowiada minister Rafalska, większe będą też środki na opiekę nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Maluch. Dofinansowanie w tym roku wynosiło 151 milionów. Chcemy, żeby w kolejnym roku było to prawie 0,5 miliarda złotych. Chcemy wesprzeć te samorządy, które do tej pory nie mają żadnej placówki, a takich samorządów jest 70%. Kolejna zmiana ma dotyczyć ułatwień w korzystaniu z karty dużej rodziny poprzez stworzenie aplikacji na urządzenia mobilne. Oszuści działający metodą na policjanta złapani na gorącym uczynku w Płocku. Grozi im 8 lat więzienia. W ujęciu przestępców pomogli pracownicy jednego z banków. Dwaj mężczyźni próbowali okraść seniorów na kwotę 70 tysięcy złotych. 48-latek i 26-latek z Łodzi metodą na wnuczka działali nie tylko w Płocku, mówi prokurator rejonowy Norbert Pęcherzewski. Do jednego przestępstwa doszło na terenie Bydgoszczy, do drugiego doszło na terenie Poznania, a do jednego doszło na terenie Płocka. I tutaj właśnie jeden ze sprawców został złapany na gorącym uczynku, jak odbierał pieniądze, podejmował te pieniądze, które pochodziły z przestępstwa, były własnością pokrzywdzonej. Mężczyźni usłyszeli zarzuty oszustwa i zostali aresztowani na 3 miesiące. Zdaniem prokuratury w sprawie jest zamieszanych więcej osób. Ukraińskie władze reagują na antypolskie incydenty. Przed polskim konsulatem we Lwowie powstanie stały posterunek Gwardii Narodowej. Obecnie żołnierze Gwardii Narodowej patrolują okolice konsulatu. To właśnie oni otrzymali zgodę na budowę niewielkiego posterunku o powierzchni 10 metrów kwadratowych. Decyzja ratusza ma sprzyjać bezpieczeństwu konsulatu. W lutym nieznani sprawcy napisali na płocie placówki "Nasza ziemia" i oblali budynek czerwoną farbą. Po tym incydencie zwiększono ochronę konsulatu. Z kolei w marcu inną polską placówkę w Łucku ostrzelano z granatnika. Wówczas wszystkie konsulaty wstrzymały na kilka dni pracę. Wznowiły dopiero po tym, jak ukraińskie władze znacznie wzmocniły ich ochronę. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Władze Krakowa robią porządki w zabytkowym centrum. Kamienice nie będą świecić na czerwono, znikną różowe parasolki, stoiska z ciupagami, głośniki w bramach, a nawet wycieczki na Segwayach. Miejscy urzędnicy przygotowali projekt zmian w przepisach o parku kulturowym. W obrębie plant, gdzie obowiązują przepisy o parku kulturowym, urzędnicy chcą zakazać m.in. rozdawania ulotek z treściami erotycznymi. To jest sprawa, która mocno bulwersuje niektórych i jest dość uciążliwa, zwłaszcza dla turystów odwiedzających Kraków. To nie jedyne zmiany, mówi Tomasz Przybyło z Wydziału Kultury Krakowskiego Magistratu. Chcemy wprowadzić pewne ograniczenia w zakresie przewozu osób za pomocą wózków wolnobieżnych typu Melex. Rychły koniec czeka też handlowców, którzy w bramach ustawiają stojaki z okularami czy rękawicami.

Zespół The Pretenders. Prawie 13 minut po godzinie 18. Jak państwo zapewne wiedzą, od dzisiaj w Polsce piłkarskie Mistrzostwa Europy do lat 21. Wieczorem o 20:45 w meczu otwarcia Polska zmierzy się w Lublinie ze Słowacją. Po Mistrzostwach Europy w 2012 roku i finale Ligi Europy rozegranym na Stadionie Narodowym to najważniejsza impreza piłkarska, która odbędzie się w Polsce. To nasz wielki sukces, przekonuje Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wykonaliśmy gigantyczną robotę, jeszcze to nie jest tak, że się przyjdzie, się otworzy stadion i się gra. No, logistyka jest bardzo złożona i pod każdym względem muszę powiedzieć, że jesteśmy gotowi na to, żeby przywitać wszystkich i żeby czuli się w Polsce fajno, sympatycznie, serdecznie, żeby poznali naszą młodzież, żeby poznali naszą polską gościnność, a oprócz tego mamy też ambicje sportowe. W turnieju zagra 12 najlepszych reprezentacji młodzieżowych z całej Europy, w tym takie potęgi jak Niemcy, Hiszpania, Portugalia czy Włochy. Polacy zagrają w grupie ze Słowacją, Anglią i broniącymi tytułu mistrzowskiego Szwedami. Oczekiwania w narodzie są wielkie, ale Marek Koźmiński, wiceprezes PZPN, studzi nastroje. To jest sport troszeczkę nieprzewidywalny, szczególnie na poziomie młodzieżowym. Jesteśmy głodni sukcesu, ale podchodzimy do tego wszystkiego z pokorą. Ale czasami się mówi, że ściany pomagają gospodarzom, grając u siebie z kompletem kibiców. Minimalny plusik jest po naszej stronie. Z trzech grup do półfinałów awansują zwycięzcy i jedna najlepsza drużyna z drugiego miejsca. Presja zatem dla piłkarzy i sztabu szkoleniowego jest odczuwalna. Jednak trener Marcin Dorna przekonuje, że zawodnicy sobie z tym poradzą. Obecność kompletu kibiców, którzy będą nas gorąco dopingować, będzie takim dodatkowym bodźcem do tego, żeby jeżeli możemy dać 100%, to dołożyć jeszcze coś ekstra. W drużynie trwa rywalizacja o miejsce w składzie, choć jak podkreślają piłkarze, liczy się przede wszystkim dobro drużyny. Mówi Bartłomiej Drągowski, jeden z trzech bramkarzy. Dla mnie liczy się to, że już mogłem znaleźć się w tej grupie osób i kto będzie grał, będzie dawał z siebie wszystko i jeżeli będą wyniki, to ja mogę tu nawet wody nosić. Do gry są gotowi trener i piłkarze. Na kibiców z otwartymi rękami czekają organizatorzy. Bilety na wszystkie trzy mecze biało-czerwonych rozeszły się jak świeże bułeczki. W Lublinie wszyscy spodziewają się prawdziwego święta sportu, przekonuje Paweł Gil, sędzia międzynarodowy i szef sztabu organizacyjnego. Szwedzi potwierdzili, że będzie między 3 a 4 tysiące kibiców ze Szwecji. Słowacy kibice się z nami nie kontaktowali, ale ponad 1000 biletów zostało im przekazanych, także tylu kibiców ze Słowacji również się spodziewamy. No i dziesiątki tysięcy z Polski, także będzie to coś niezapomnianego. W ciągu tygodnia Arenę Lublin odwiedzi około 45 tysięcy ludzi. Takiej imprezy sportowej nie mieliśmy jeszcze w Lublinie. Kibice na stadionie, a także miliony przed telewizorami. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy to wielkie przedsięwzięcie medialne. Kilkadziesiąt stacji będzie transmitowało mecze. Ceremonie otwarcia z naszej areny będą oglądały miliony ludzi. Nie tylko w Europie, także zasięg tej imprezy jest bardzo duży. Dla miast gospodarzy to okazja, żeby pokazać swoje najpiękniejsze oblicze. Krakowa, Lublina, Gdyni, Tych, Kielc i Bydgoszczy. Bo to w tych miastach zostaną rozegrane mecze. I jedno w tym wszystkim jest pewne. Do 30 czerwca to na Polskę będzie spoglądał cały piłkarski świat. W trwającym meczu rozpoczął się o 18. W drugim meczu naszej grupy Szwecja gra z Anglią. A tę relację przygotował dla państwa Adam Malecki. Z boiska przeniesiemy się do zadymionej, a jakże, ale uroczej, salki klubowej. Hanna Banaszak. Gdy Duduś grał na saksofonie, tworzył styl twych najlepszych chwil, twych młodych lat. Każdego dnia nadzieja szła w białym welonie spotkać cię, zaprzyjaźnić się, iść razem w świat. I wciąż na Mokotowskiej, gdy zmierzch spóźnia się troszkę, tych chwil dawnym hybrydom żal. Gdy nastrój trwał i Duduś grał na saksofonie. Waszym snom, marzeniom, muzom pan Duduś grał. Byliście niewinni w te dni i tak pogodni. Skrzył się czas od konceptów i dowcipu rac. Nie myślał nikt, że życie jest jak bar przechodni. Ostry start i gaz raz po raz, a potem kac. Lecz co się nie starzeje, to chęć, by mieć nadzieję, to chęć, by choć w marzeniach biec tam, gdzie nastrój trwa i Duduś gra na saksofonie. Waszym snom, marzeniom, muzom pan Duduś gra. Naszym snom, marzeniom, muzom pan Duduś gra. To Hanna Banaszak do słów Wojciecha Młynarskiego. Tu program trzeci Polskiego Radia, prawie 20 minut po godzinie 18. Żyjemy w świecie, w którym inwigilacja obywatela jest sprawą banalną dla służb czy wywiadowni gospodarczych. Oczywiście na tak zwane pluskwy, aparaturę podsłuchową, są sposoby. Można je zawczasu wykryć, ale jeśli nagle musimy spotkać się w ważnej sprawie, porozmawiać w cztery oczy, wówczas no nie ma czasu na szukanie podsłuchu, jego neutralizację. Wtedy musimy mieć ze sobą takie niewielkie urządzenie. Czy może na przykład szeptem rozmawiać, żeby mikrofon nie wychwycił? Jeżeli tak dalej pójdzie, że każde rozmowy będą wykorzystywane w różny dziwny sposób, to chyba będzie to rozwiązanie dla normalnego człowieka. Żyjemy w świecie generalnie policyjnym, bo teraz każdy każdego podgląda, podpatruje, podsłuchuje. Nawet naszą rozmowę w tej chwili, myśli pan, służby nagrywają? No nie wiem, czy pan ma połączenie. Wieża do skoczka, pokaż pionki. Zacznijmy od tego pośrodku. Takie pomysły, na przykład spuszczanie wody z prysznica, to troszeczkę się mija z celem. Jak możemy spowodować to, że nasza rozmowa nie będzie możliwa ani do nagrania, ani do podsłuchiwania poprzez urządzenie podsłuchowe? Są generatory, na przykład generatory białego szumu. Czesław Więcis, firma Eurosoft. Przy jakichś innych szumów, które generują pewien rodzaj zakłóceń, ale tego typu zabezpieczenie jest niestety łatwo usuwalne poprzez stosowanie odpowiedniej filtracji w procesie oczyszczania. Nie było kompletnie nic słychać. No, mogę potwierdzić, że tak, że jest to jedyne wyjście, wtedy jesteśmy pewni, że nic z naszych informacji nie wyjdzie na zewnątrz, także możemy czuć się bezpiecznie. No contact, you needn't worry. Yes. Konkretnie to była pierwsza, druga harmoniczna głosu ludzkiego, czyli wysublimowany dźwięk z fali podstawowej z głosu ludzkiego. Czyli taka mała skrzyneczka, która się właściwie mieści w damskiej torebce, może skutecznie uniemożliwić podsłuchiwanie. W wyniku interferencji fali akustycznej wydobywającej się z generatora i głosu ludzkiego dochodzi do trwałego, nieodwracalnego uszkodzenia fali podstawowej, czyli głosu. Niektóre dyktafony po prostu zatykały się, także żadne informacje nawet się nie nagrały. W momencie, jak chcieliśmy odtworzyć to, co powinno się nagrać, czyli ten szum, był jeden wielki pisk. ponieważ charakterystyka ucha ludzkiego i charakterystyka mikrofonu jest różna. Najskuteczniejszą metodą jest stosowanie generatora harmonicznych mowy, ponieważ on niszczy informacje w momencie, kiedy głos ludzki opuszcza usta i nas nie interesują wtedy rodzaje i stopień zaawansowania technicznego środków podsłuchowych. W tej chwili będę mówiła o tajnych informacjach, także pan nie musi nawet wyłączać magnetofonu. O sposoby na podsłuchy pytał Tomasz Jeleński. 23 minuty po godzinie 18. Tanita Tikaram. All good students need traveling shoes. Drive your problems from here. All good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I'll never do what you say. I'll never hear you and never do what you say. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. We just booked a little empty pie for the fun the people had at night. Late at night, don't need hostility. Timid smile and pause to free. I don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chasing home. All God's children took their toll. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never. Sobriety, more than a twist in my sobriety. Cup of tea, take time to think, yeah, time to risk. Soft and pokey, you pig out till you've seen the light. Pig out till you've seen the light. Half the people read the papers, read them good and well. Pretty people, nervous people, people have got. Pani Katarzyno, witam, halo. Dzień dobry, panie. Dzień dobry pani. Dzwonię z raportem pogodowym z Lublina, czyli z miasta otwarcia euro poniżej 21 lat. A to tak. Przechodzi nad nami bardzo malownicza burza w tym momencie. Podejrzewam, że dokładnie ta sama, która nad państwem przechodziła, nad Trójką parę godzin temu. Tak. Natomiast w nawiązaniu do materiału, który przed chwilą był odnośnie otwarcia, wiem z dobrze poinformowanych źródeł, że niestety ten otwarty kanał telewizyjny, który będzie pokazywał mecz otwarcia, nie pokaże samej inauguracji. Troszeczkę szkoda, jeżeli zobaczą ją we wszystkich innych krajach, a niestety nie u nas. Aż nie chcę się wierzyć, sprawdzę, ale dziękuję za komentarz, dziękuję za telefon, pozdrawiam. To Tanita Tikaram. Czy byli państwo kiedykolwiek w Kwiatoniu? Nie. No i jak państwo z tym żyją? Jest, proszę państwa, uważana za jedną z najpiękniejszych cerkwi w Polsce. Drewniana świątynia Chłemkowska w małopolskim Kwiatoniu, wpisana na listę UNESCO, cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród turystów. Od maja zwiedziło ją już prawie 5000 osób, a po cerkwi oprowadzi nas Jan Chyra, przewodnik, opiekun świątyni. Znajdujemy się w tej chwili w Światłyszczu. Tak się w cerkwi nazywa to miejsce. Jest to odpowiednik prezbiterium. Słowo Światłyszcze znaczy miejsce święte. Tu jest miejsce na ołtarz, tu jest całość liturgii sprawowana w obrządku wschodnim. My z mężem wędrowaliśmy 40 parę lat temu właśnie tutaj przez Beskid Niski i na szlaku spotykaliśmy wiele tych cerkwi pięknych. Jesteśmy zachwyceni i od tej pory właśnie wracamy tu co jakiś czas, bo tak nam tutaj się podoba. Czuję się klimat. Nie ma jakiejś takiej wyniosłości, tylko do modlitwy takie miejsce. Mam ją w zasięgu wzroku nawet z domu, kiedy patrzę przez okno, także wiele osób nam zazdrości tego widoku właśnie. Nasza maleńka wioska jest wielka tą świątynią. W tej cerkwi mamy kilka elementów takich bardzo cennych. No przede wszystkim fragment pierwszego ikonostasu, który został odnaleziony 6 lat temu. Obecny ikonostas w pełni, krasie i pełny. No i oczywiście ikony, które znajdują się między oknami. To są pozostałości po ołtarzykach bocznych, które kiedyś tutaj były, a ze względu na brak miejsca zostały rozebrane, a ikony zawieszono między oknami. Ten jest najbardziej zbliżony rysem w ogóle, ten stary ikonostas, do ikon, które można spotkać w oryginalnych cerkwiach działających jeszcze. Niezwykle piękne proporcje, świetnie to wygląda. I to pan mówił, że jest wszystko zrobione z jodły. Jest to miejsce właśnie takiej zadumy, nie tylko modlitwy czy uczestniczenia w nabożeństwie, ale można tu sobie porozmyślać, powspominać dawniejszych ludzi i tych, co budowali właśnie kiedyś przed wiekami, bo to już przez wieki służy ludziom, następnym pokoleniom. Kiedy ją budowano, była to świątynia prawosławna. Potem, kiedy biskup zdecydował się Przemyski przejść na wyznanie unickie, czyli inaczej grekokatolickie, był 1691 rok, wtedy świątynia w pełni słowa zostaje świątynią grekokatolicką. I tak było do 15 lipca 1947 roku, jest wtorek, akcja Wisła obejmuje właśnie tą miejscowość, czyli wysiedlenie mieszkańców kompleksu. I świątynia na 5 dni zostaje, no nazwijmy ją bezpańska. Po 5 dniach zagospodarował ją Kościół katolicki, nie naruszając samej substancji wewnątrz tej świątyni, czyli to pełne wyposażenie cerkiewne nikomu nie przeszkadzało, a wręcz dodaje uroku tej świątyni i nabożeństwa katolickie w dalszym ciągu tutaj się odbywają. Także to, co powiedział jeden ze znanych naszych profesorów o tej świątyni, polonista, mówiąc, że jest to cerkiew rzymskokatolicka, no to te dwa słowa oddają w pełni sens, jak tutaj u nas jest. Te drewniane świątynie mają przepiękną akustykę, gdzie śpiewy można słuchać bez instrumentów. Mają duszę. Jeżeli państwo będą w pobliżu, polecamy i zapraszamy. W Kwiatoniu była Monika Chrobak. Punktualnie 18:30. Tu program trzeci Polskiego Radia. Every time I look. I see a love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it. Baby. Every time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm. I live my life to be with you. No one can do the same. You do anything you want. Panie Krzysztofie, co dobrego? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, mam zagadkę związaną z mistrzostwami naszych dzieci. Proszę, uwielbiam zagadki. Proszę mi powiedzieć, jak pan sądzi, ile kosztuje bilet na mecz Euro do 21 lat? 21 zł. Ile? 21. No, skoro no, do 21... Chciałem panu dać szansę i 5 zł dać tolerancji. No zgadł pan, 25 zł. A no widzi pan. Jak to się dzieje? Pozdrawiam, dziękuję za informację. Orbison. Unijny program wymiany studenckiej Erasmus+ skończy w tym tygodniu 30 lat. Dzięki temu programowi każdego roku tysiące młodych ludzi ma szansę studiować poza swoją ojczyzną. A dzięki Erasmusowi także można wyjechać na wolontariat poza stary kontynent. Ja wyjechałam na projekt wolontariatu europejskiego do Boliwii. Aleksandra Kania. Pracowałam w fundacji w La Paz i organizowałam różne zajęcia i warsztaty dla dzieci, dla młodzieży i pomagałam we wszystkim, czym ta fundacja się zajmowała. W 2007 roku wyjechałam na Erasmusa do Lyonu, gdzie studiowałam przez rok w Instytucie Nauk Politycznych. Dziennikarka Polskiego Radia Magdalena Skajewska. Mieszkałam w akademiku, zresztą w bardzo urokliwej okolicy na wzgórzu i to też pomogło mi poznać mnóstwo fantastycznych ludzi. Nie tylko na uczelni, ale też po zajęciach. Ludzi z całego świata. Najwięcej było chyba Brazylijczyków i Australijczyków, a przynajmniej oni byli najgłośniejsi. Erasmus+ kończy 30 lat. Jak wypada to podsumowanie po trzech dekadach? Bardzo dobrze. Monika Kiepuszewska-Stefaniuk z Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Bardzo duża liczba studentów, która wyjechała. Ponad 187 tysięcy. Teraz mówimy o Polsce czy o całej Europie? Teraz mówimy o Polsce. Jeżeli chodzi o przyjazdy do nas, to też ta liczba jest imponująca, bo ponad 12 tysięcy studentów nas odwiedziło. I ku naszemu zaskoczeniu najczęściej wybierane kierunki to Hiszpania i Niemcy. Do nas najczęściej przyjeżdżają Turcy, Hiszpanie i Włosi. Na Erasmusie byłam we Francji, a dokładniej w Montpellier na południu. Monika Roszkowska. Dużym plusem było to, że podczas studiów magisterskich byłam w stanie odbyć staż w Instytucie Genetyki Molekularnej, który myślę, że pomógł mi też dostać się tutaj na studia doktoranckie u nas w kraju. Ten wyjazd dał mi mnóstwo, poza takimi wydawałoby się banalnymi rzeczami, jak możliwość studiowania o Francji we Francji, poznania francuskiego punktu widzenia na sprawy europejskie i światowe, co teraz mi się bardzo przydaje w pracy. Poza szlifowaniem języka w sposób, w jaki według mnie nie da się tego robić w Polsce na kursach. Poza poznaniem przecudnego miasta, kultury nie tylko francuskiej, fantastycznych ludzi. Ten wyjazd dał mi chyba przede wszystkim takie wciąż niezaspokojone pragnienie odkrywania świata. Czemu Boliwia? Bo Erasmus kojarzy się z wymianami, ale w ramach Europy i wymianami studenckimi, naukowymi. Rzeczywiście wyjazdy w Europie są najbardziej popularne i najczęstsze, natomiast jest również możliwość wyjazdu no, prawie do wszystkich krajów na świecie. Ten program jest znacznie szerszy, oferuje więcej możliwości no, praktycznie dla wszystkich. Erasmus kojarzy się z wymianą dla studentów, osób młodych, ale także osoby troszkę starsze mogą w nim uczestniczyć. Na czym to uczestnictwo może polegać? Może polegać na przede wszystkim wyjeździe, doskonaleniu swoich kompetencji nie tylko językowych, ale także nabywaniu nowych kompetencji, kwalifikacji zawodowych. Na przykład nauczyciel może wyjechać i obserwując, mając praktyki zawodowe za granicą, może się doskonalić. Ten wyjazd pokazał mi, że jest mnóstwo możliwości. Jeśli się rozejrzy, jeśli się poszuka, jeśli się spróbuje, to można robić fantastyczne rzeczy. O unijny program Erasmus zapytał Marcin Pośpiech. Program trzeci, 22 minuty do 19. Audycja popołudniowa, 7 trójek na początku, 22 jeszcze przez kilkanaście minut. Przy tym telefonie nasz reporter. Przelotne, proszę Państwa, nawałnice, czasami burze, do wieczora, ale także w nocy, tak więc uważajmy. A w nocy temperatura minimalna od 10 do 13, na wybrzeżu nieco cieplej 14, a w rejonach podgórskich od 7 do 10, na szczytach Tatr, gdyby przypadkiem ktoś się tam wybierał, to 0. Także proszę się cieplej nieco ubrać. Za to wiatr umiarkowany, północno-zachodni, zachodni, jedynie na północnym wschodzie słaby i zmienny. Let's dance. na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Dzień dobry, dziś zapraszam na specjalne wydanie na trzecim biegu prosto z legendarnego Circuit de la Sarthe, na którym jutro zacznie się 24-godzinny wyścig Le Mans. I proszę mi wierzyć, to jedna z największych i najpiękniejszych imprez motoryzacyjnych na świecie. I ze względu na to, co dzieje się na torze, a dzieje się bardzo dużo, i na to, co dzieje się dookoła toru. W trakcie całego weekendu pojawi się tu ponad 300 tysięcy fanów. Kibice z całej Europy przyjeżdżają często przepięknymi samochodami, żeby na 3-4 dni rozstawić namiot, napić się wina, porozmawiać ze znajomymi i cieszyć się rywalizacją na torze. Zachwycony Le Mans 24 jest Roman Popkiewicz, dziennikarz Automotor i Sport. Na dwa sposoby można na to spojrzeć. Albo jeden z trzech największych wyścigów świata, obok Grand Prix Monaco i Indianapolis 500, albo po prostu największy wyścig świata. Jest to wyścig z ogromną tradycją, ogromną historią, nieprawdopodobną rywalizacją i w ostatnich latach stał się tak naprawdę 24-godzinnym sprintem. Jest to wyścig, w którym od początku do końca kierowcy jadą na maksimum. No to może powiedzmy, jakie są różnice między wygranymi a tymi, którzy nie wygrali, czyli przegranymi po prostu, bo to też robi wrażenie. W ubiegłym roku po 23 godzinach ścigania różnica pomiędzy prowadzącą Toyotą a drugim Porsche była niecałe pół minuty, czyli to jest, uśredniając, mniej więcej sekundę na godzinę. To jest nic. Przy średnich prędkościach okrążeń rzędu 240-250 na godzinę, to jest tak, jakby jechali przez całe 24 godziny łeb w łeb. Ubiegłoroczny wyścig akurat miał wyjątkowo dramatyczne zakończenie, bo prowadząca Toyota na 6 minut przed końcem miała defekt. Jak ktoś powiedział, Toyota wygrała Le Mans 23 godziny 56 minut, ale Le Mans 24 godziny wygrało Porsche. W dawnych latach, w latach powiedzmy 50. czy 60. kierowcy Formuły 1 łączyli swoją jazdę w Formule 1 z innymi wyścigami, to było na porządku dziennym. Czy jest jakiś taki kierowca, którego miło wspominasz? To są wszystko czołowi kierowcy świata, w wielu wypadkach pochodzący z Formuły 1. Akurat, tak jak wspomniałeś, w dawnych czasach, 50., 60. latach kierowcy Formuły mogli łączyć starty w Le Mans i w różnych innych wyścigach. W ostatnich 20-25 latach jest to już absolutnie niemożliwe. Jedyny wyjątek to był Nico Hülkenberg 2 lata temu, który w trakcie sezonu Formuły 1 wystartował w Le Mans i wygrał. Le Mans ma też mnóstwo swoich własnych legend, tak jak Jackie X, który największe swoje sukcesy odnosił właśnie w Le Mans, mimo że ścigał się również w Formule 1, tak jak Derek Bell i tak jak Tom Christensen, który wygrał Le Mans 9 razy. Też trudno w to uwierzyć, że można ten wyścig wygrać 9 razy, dlatego że do zwycięstwa tutaj jest potrzebny dobry zespół, dobry samochód, szczęście, splot wielu wydarzeń. Bardzo dobrze ujął to jeden z inżynierów Toyoty, która miała ogromnego pecha w latach 98-99, kiedy miała najszybsze auto i w wyniku raz usterki skrzyni biegów, a innym razem po prostu usterek opon, nie wygrała tego wyścigu i jeden z inżynierów Toyoty stwierdził wtedy, że aby wygrać Le Mans, nie trzeba mieć szczęścia, trzeba po prostu nie mieć pecha. Wracając do zeszłorocznego wyścigu, to historia z ostatniego okrążenia na długo pozostanie w pamięci kibiców. Prowadzić przez cały wyścig i przegrać na ostatnim okrążeniu, to jest coś nieprawdopodobnego. Nikt nie mógł w to uwierzyć, przyznaje Marek Sforowski z Porsche. Dla nas to też było duże zaskoczenie, jak można było zapytać wszystkich uczestników, czy osób, które wiedzą i organizują ten cały motorsport i LMP1, no sami nie wierzyli, że na godzinę przed jeszcze cokolwiek może się wydarzyć, kiedy przewaga Toyota wynosiła około 30 sekund. No niemniej finał szczęśliwy dla Porsche, 18. zwycięstwo i to jest chyba najważniejsze. Kilka innych ciekawostek? Bardzo proszę. Największy dystans pokonany w ciągu 24 godzin to 5410 km. Auri Pescarolo jest najbardziej doświadczonym kierowcą w historii. Wystartował to, uwaga, 33 razy. Wyścig zaczynał się zawsze o tej samej porze, ale z kilkoma wyjątkami. W 69 roku został przesunięty ze względu na wybory prezydenckie we Francji. W 98 ze względu na finał Rolanda Garrosa i trwające Mistrzostwa Świata w piłce nożnej we Francji. W 69 roku miała miejsce inna ciekawa historia. Otóż tradycyjnie kierowcy startujący w Le Mans czekali na sygnał startera, wskakiwali do samochodów i który z nich szybciej ruszył, ten miał drobną przewagę na starcie. Słynny Belg Jackie X stwierdził, że to nonsens, ponieważ wielu kierowców, aby szybciej wystartować, nie zapina od razu pasów bezpieczeństwa. W ramach protestu wolno podszedł do swojego Forda, zapiął pasy i oczywiście wygrał. A propos Forda, to w 66 roku wygrał z najmniejszą przewagą w historii. 20 metrów nad kolejnym Fordem. Za co jeszcze można pokochać Le Mans 24? Adam Widomski z Eurosportu nie ma wątpliwości. I kierowcy, i kibice zgodnie twierdzą, że ten moment, kiedy zachodzi słońce, potem kiedy wstaje słońce, kiedy nadchodzi świt, no to są takie magiczne chwile i rzeczywiście to są takie chwile, których no nie znajdziemy ani w czasie Indy 500, ani w czasie Grand Prix Monaco, bo to kompletnie inna bajka. Biorąc pod uwagę różnicę prędkości między samochodami, to kocią na to, że jest taki zamieszanie takie, że naprawdę trzeba się orientować i kto jest z tyłu, i kto jest z przodu, i patrzeć i właśnie i w lusterka, i przez przednią szybę. Trudna sprawa. Dlatego też, jeżeli spojrzymy na to, jak wyglądają samochody, to te samochody wolniejszych kategorii mają no, chociażby inny kolor świateł. To wszystko jest bardzo istotne, bo kiedy taki samochód LMP1 czy nawet LMP2 zbliża się do tych wolniejszych samochodów kategorii GT, no to oni wyraźnie widzą w lusterkach, że mają białe światła z tyłu za sobą i to jest na pewno LMP1, więc trzeba czym prędzej szukać pobocza i gdzieś tam uciekać, bo różnice w prędkości są ogromne. No to są różnice wynoszące po kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, więc rzeczywiście trzeba się orientować i oprócz tego takiego no, zwykłego ścigania i kręcania najlepszych czasów trzeba mieć oczy dookoła głowy. Zwracasz uwagę na to, jak wyglądają samochody? Masz jakieś swoje ulubione z tego, co dzieje się teraz albo z przeszłości? No oczywiście, że tak, bo budowa samochodów to jest też pewnego rodzaju sztuka. O ile te samochody kategorii LMP1 czy LMP2, no to są no, takie samochody, których nie widzimy na ulicach, więc no, trudno jest oceniać, okej, ten ładniejszy, ten brzydszy, inne malowanie. Natomiast samochody kategorii właśnie GT, Porsche, Ferrari, Astony, Corvette. To są takie samochody, które właściwie można, oczywiście nie w takiej konfiguracji, ale można pójść i kupić w sklepie, więc tutaj są, no nie tylko wśród nas, ale także wśród kibiców są rzesze fanów poszczególnych marek, ale tak szczerze mówiąc, jeśli chodzi o wygląd, to my chyba aż tak bardzo nie przykładamy do tego wagi, natomiast dyskutujemy od lat na temat tego, jakie te samochody dźwięki wydają. No i naszym numerem jeden jest od zawsze, oczywiście Chevrolet Corvette, to trzęsienie ziemi jest, jak on przejeżdża, no coś niesamowitego. Tak jakby ogr połknął, nie wiem, ul z szerszeni, chyba coś takiego. No tak, to mniej więcej jest taki dźwięk. Samochody są podzielone na cztery kategorie. Każda kolejna jest nieco wolniejsza. Najszybsze są samochody LMP1, później LMP2, GT Pro i GT Am. Grzegorz Gadz z Eurosportu twierdzi, że w tym roku może dojść do bardzo dużego zamieszania na torze, ponieważ samochody LMP2 stały się znacznie szybsze. Gdy rozmawialiśmy z kierowcami kategorii LMP1, zadaliśmy pytanie, czy wobec tego może się zdarzyć, że na prostych samochody LMP2 będą wyprzedzać samochody LMP1. Odpowiedź była tak, z całą pewnością tak się zdarzy. A więc może być sytuacja dość kuriozalna, że na wejściu w zakręt LMP2 wyprzedzi LMP1, jako że kierowcy samochodów LMP1 wcześniej odpuszczają gaz, żeby zaoszczędzić energię, natomiast ta energia jest oddawana na wyjściu z zakrętu i wtedy na wyjściu z zakrętu LMP1 może być znów szybszy od LMP2, po czym na prostej znów LMP2 może być szybszy od LMP1. Skomplikowane, ale to wróży naprawdę wyjątkowo ciekawy, wyjątkowo urozmaicony wyścig, bo może być to wyścig, jakiego jeszcze nie było. Pewnie mało kto wie, ale zwyczaj oblewania się szampanem na podium także wziął się z Le Mans. W 1967 roku po raz pierwszy zrobił to Amerykanin Dan Gurney. To była kwestia chwili. Weszliśmy na taką dużą platformę, przed którą zgromadziły się kamery i fotoreporterzy i miałem wrażenie, że wszyscy czekają na coś wyjątkowego. Ktoś podał mi wtedy wielką butlę szampana i tak to się zaczęło. Złapałem ją i zacząłem oblewać wszystkich dookoła raz i kolejny raz, ale to nie było tak, że miałem to wcześniej zaplanowane. Szkoda tylko, że do tej pory mieliśmy tylko jednego Polaka w całej historii startów. To był Kuba Giermaziak. W tym roku miał się pojawić Robert Kubica, ale zrezygnował z tego startu. No i chyba dobrze zrobił, bo ma coraz większe szanse na powrót do Formuły 1. Ale to już zupełnie inna historia. Na dziś to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję i czekam w napięciu na to, co wydarzy się jutro podczas 24-godzinnego wyścigu Le Mans. A na trzecim biegu powróci, jak zwykle za tydzień, o tej samej porze. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Za 6 już prawie minut 19. Popołudniowy program. Grupa ILO. W studiu goście, witam Państwa. Witamy. A w drodze do Trójki nie zmokliście? Nie. Bo ja oglądałem kolegę Barona przemoknięty do suchej nitki.